NPO Radio 1. Hila Noorzaai. De spanning loopt op tussen burgerwachten en criminele asielzoekers in Ter Apel. Het OM en de politie Noord-Nederland zijn bang dat het uit de hand loopt. Afgelopen weken raakten er asielzoekers gewond bij zo'n burgeraanhouding. Dat hoor je zo in 1 Vandaag na het nieuws. En dat krijg je van Sydney Dijkers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet aangifte om het lekken van vertrouwelijke informatie aan NRC. De krant berichtte deze week over een uitgelekte memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, waarin kritiek wordt geuit op Israël. In het stuk zou staan dat bij de strijd tegen Hamas grote aantallen burgerslachtoffers voor lief worden genomen, en dat is volgens het memo in strijd met het oorlogsrecht. Het lekken van dit soort informatie raakt het functioneren van Buitenlandse Zaken, zegt het ministerie. Groot-Brittannië mag asielzoekers die wachten op hun asielprocedure niet naar Rwanda sturen. Volgens de Britse Hoge Raad is de veiligheid in Rwanda niet te garanderen. De Britse regering wilde met de maatregel de mensensmokkel over het kanaal ontmoedigen, zegt correspondent Fleur Launsbach. Deze regering wil heel graag, is eigenlijk bijna een beetje desperate zou je kunnen zeggen, om die boten te stoppen die dus het kanaal oversteken. Dat zijn er elk jaar meer en ze beloven al de hele tijd, we gaan daar hard tegen optreden. Dus dit punt was centraal voor dat plan om daar tegen op te treden. Volgens de Hoge Raad is het risico te groot dat Rwanda de asielzoekers terugstuurt naar het land van herkomst, waar ze dan mogelijk worden vervolgd. Qatar probeert te bemiddelen tussen Israël en Hamas. Onderhandelaars van Qatar zouden proberen om een akkoord tussen beide partijen te sluiten om zo'n 50 gegijzelde Israëlische burgers vrij te krijgen in ruil voor een 3-daagse gevechtspauze. Sociaal werkers en de nationale ombudsman maken zich zorgen over het toenemend aantal mensen die geen gebruik maken van toeslagen en regelingen waar ze wel recht op hebben. Ze zien dat mensen de regelingen mijden omdat ze de overheid niet meer vertrouwen of te bang zijn om fouten te maken bij de aanvraag. Avro Tros zegt dat de overleden Karel van der Graaf een journalist was in hart en nieren. De omroep wenst in een verklaring familie en vrienden veel sterkte. Van der Graaf presenteerde jarenlang voor de Avro meerdere radio- en tv-programma's, zoals Netwerk en Wie is de Mol. De Graaf was al een tijd ziek. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Van der Graaf was 72. De kwaliteit van operaties waarbij de prostaat van kankerpatiënten wordt verwijderd verschilt in Nederland enorm per ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van het LUMC in Leiden. Het gevolg is dat een patiënt bij het ene ziekenhuis na zo'n operatie vaker last heeft van klachten als urineverlies dan bij een ander ziekenhuis. Meestal geldt hoe vaker een operatie wordt uitgevoerd, hoe beter het resultaat is. Maar die gegevens zijn nu niet beschikbaar voor patiënten, zegt de onderzoeker. Het is gek dat je voor een heleboel dingen kan kiezen en weten waar je terecht kan. Maar als er in je lichaam gesneden wordt, ja, dan vertrouw je op iedereen, maar je hebt eigenlijk geen informatie. Dus. Een viskotter die onderweg was van Urk naar Congo wordt al 3 weken vermist. Het schip was voor het laatst gezien voor de westkust van Afrika. Daarna verdween het van de radar. De kotter was onderweg naar Congo omdat het was verkocht aan een kerkgemeenschap in het Afrikaanse land. Er zaten 2 Nederlanders aan boord. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd met de kotter en met hen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nauw betrokken te zijn bij de zoektocht naar de vermiste kotter. Het weer nog bewolkt met enkele buien en een graad of 12. Vanavond in het zuiden droog en in het noorden kan het dan nog regenen. Het wordt dan een graad of 7. Morgen eerst lokaal nog wat buien, daarna op de meeste plaatsen droog en zo'n 9 graden. Dan krijg je de situatie op de weg van Helene de Geest. Ja, de avondspits is zo langzamerhand een beetje aan het beginnen. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en ook in Brabant begint het wat drukker te worden. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, de langste file tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg is de vertraging 3 kwartier. Bij knooppunt Ypenburg is een ongeluk gebeurd, de weg is daar zo goed als dicht. Richting Rotterdam kun je voorlopig beter de A13 nemen. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam ook een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 35 minuten. En bij Eindhoven staat ook al een behoorlijk lange file op de randweg van Eindhoven richting het zuiden, de N2 is dat. Tussen de afrit Hightech Campus en knooppunt Leenderheide ruim een kwartier vertraging. Ster. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Op veel plaatsen kun je met een gewoon salaris geen huis kopen. In een fatsoenlijk land houden we wonen in je eigen gemeente wel betaalbaar. Een fatsoenlijk land. CDA. Een warm huis is een koud kunstje. Kies voor isolerende raamdecoratie zoals Duette. Monteren doet de vakman van Hubo voor je. Hij meet, maakt en monteert. Voor elke raamdecoratie op maat, nu 20% korting. Hubo helpt. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. De komende jaren moeten er miljarden worden geïnvesteerd in het vervangen van oude bruggen en viaducten. Maar vooral gemeenten hebben daar helemaal geen potje voor, zegt TNO na onderzoek. En in feit of fictie, ik had nooit gedacht dat we deze twee woorden gingen combineren, Lammert. Maar een heel sexy onderwerp. Ja, pensioenen. Pieter Omtzigt vindt het een enorm spannend onderwerp en maakt er een belangrijk verkiezingsthema van. En volgens het FD is dat zelden het geval. Volgens de krant is het onderwerp namelijk iets wat kiezers gewoon niet aanspreekt. En dat gaan we dus uitzoeken. Nou, dat hoor je dus straks, maar nu eerst toenemende spanningen in Ter Apel tussen omwonenden en criminele asielzoekers. Eén vandaag. Hila Noorzai. Het Openbaar Ministerie en de politie in Noord-Nederland zijn bang voor een escalatie tussen criminele asielzoekers en burgers in Ter Apel. Het aantal incidenten en burgeraanhoudingen is de afgelopen weken opgelopen. En daarbij zijn ook asielzoekers gewond geraakt. Politiechef Martin Sietelsing denkt niet dat het hierbij blijft. Nou, het lijkt, hè, als u deze drie incidenten noemt, ben ik bang dat dit een trend is. En daarom ook het appel wat de hoofdofficier en ik nu doen, om ervoor te zorgen dat wij deze trend kunnen keren. Ja, de politiechef en hoofdofficier Diederik Grijven verwachten dat de politiek verantwoordelijkheid neemt. Dat is het pijnlijk, hè, dat de verantwoordelijkheid van het Rijk neerslaat in problematiek in de wijk. En dat mijn mensen de scherven mogen oprapen van wat er niet goed gaat in beleidsmatige zin. Mij gaat het vooral om het rechtvaardigheidsgevoel van die mensen die hier in het noorden wonen. Dat gaat mij aan mijn hart. Dit is een probleem van Nederland. En hier moet de Nederlandse overheid ook over nadenken hoe ze dit probleem ook op kunnen lossen. En ja, daarom is het goed dat wij nog een keertje zeggen wat wij hier zien en wat we horen en hoe moeilijk dat ook is om daar vanuit onze beperkte verantwoordelijkheid om daar tot oplossingen te komen, want dat lukt dus niet. Ja, je hoort die worsteling ook duidelijk. Het is voor het eerst dat politie en OM zich samen uitspreken over de spanning in Ter Apel en omgeving. En ik praat hierover verder met Wim Katoen, voorzitter van de Dorpsraad Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdingen. En dat zit in de buurt van aanmeldcentrum Ter Apel. Goedemiddag, meneer Katoen. Goedemiddag. Ja, u hoorde net Martin Sietelsing en Diederik Grijven van het politie en het Openbaar Ministerie. Kunt u ons nog eens uitleggen, meneer Katoen, waar jullie mee geconfronteerd worden? Ja, het blijft een herhaling. We blijven geconfronteerd worden met inbraken, insluipingen, intimidatie, lastigvallen van kinderen. S'nachts, overdag, eigenlijk 24 uur per dag door. Ja, in onze televisieuitzending zie je dus hier ook beelden van. Er staan genoeg camera's voor de duidelijkheid. Wel, het gaat hier om een kleine groep criminele asielzoekers. Die kleine groep zorgt voor veel overlast. Wat doet dat met het gevoel van de veiligheid in de buurt? Nou, die is weg. En met name is die weg omdat je helemaal weg. Hebt dat, nou, helemaal weg, maar toch wel bijna helemaal weg. Het is niet zo dat ik hier met angst en beven over straat loop. Mm-hmm. Maar met name onze oudere inwoners. En er zijn ook veel alleenstaande ouderen. Ja, die komen 's avonds de deur niet meer uit. En kinderen moeten onder begeleiding naar school. En waar is men dan bang voor? Dat ze lastig gevallen worden of geïntimideerd worden door die veilige landers. Want die worden steeds agressiever. Ze zijn ook steeds meer en steeds sterker onder invloed van verdovende middelen. En ja, er is geen land meer te bezeilen met die groep. Nu heeft Ter Apel een burgerwacht. Dat zijn burgers die zelf de boel in de gaten houden. Hoe zit dat in Nieuw-Weerdingen, waar u woont? Nee, hier is geen georganiseerde burgerwacht. Hier is wel een WhatsApp-groep, een buurtpreventiegroep. Om de boel in de gaten te houden en elkaar te waarschuwen. En ja, daar zitten toch 250 tot 300 mensen in die groep. En die bewaken een beetje het dorp. We hebben nogal een lang dorp. Om elkaar te waarschuwen van, nou, er is weer een groepje onderweg. Maar er is weer een groepje onderweg. Wat betekent dat? Nou, dat is meestal betekent dat er een groepje asielzoekers onderweg is vanuit het AZC in Ter Apel naar Emmen toe. Daar halen ze drugs. En gaan ook weer terug. Dat loopt bij ons door het dorp. Maar het gevaar zit daar natuurlijk ook wel in dat u niet weet. Het kunnen natuurlijk ook gewoon asielzoekers zijn die boodschappen gaan doen. Nee, dat is ook het wrangen van het verhaal. Wat hier loopt, komt geen boodschappen doen. De reguliere asielzoeker die in Ter Apel zit en boodschappen wil doen, die doet dat in Ter Apel. En gaat terug naar het AZC om hun dingen verder te doen. Dit zijn echt groepen jongeren die op struin zijn. Ja. En het vervelende is, je weet ongeveer dat 99,9% van wat hier loopt, moet je in de gaten houden. Want als je de ogen eraf hebt, dan halen ze rottigheid uit. Dat is uw gevoel daarbij. U zegt dus, de mensen die deze kant op komen, dat zijn de mensen waar we overlast voor hebben. Want de asielzoekers in Ter Apel, die doen hun boodschappen in Ter Apel. Dat is eigenlijk wat u dus zegt. Zijn de burgerwachten nodig, wat u betreft? Want ik vind de sfeer wel moeilijk die u omschrijft. Van als ze dan met groepjes deze kant op komen, dan zijn we eigenlijk al meteen aan het appen. Want dat gaat al wel gelijk van heel veel wantrouwen uit natuurlijk. Ja, en als je de beelden bekijkt en de ervaringen die wij hier hebben, is dat wel gerechtvaardigd. Omdat ze niet gewoon over de voetpaden lopen. Nee, maar ze gaan achter de huizen, om de huizen, proberen in auto's in te breken. En ja, die ervaring hebben we hier nou al een aantal jaren. En ja, dat maakt de sfeer er natuurlijk niet prettiger op. Nee. En het wantrouwen ook veel en veel groter. Ja, dus u zegt die burgerwachten, die zijn nodig? Ja, eigenlijk wel. Omdat wij er ook nog tegen aanlopen dat wij een heel sterk onderbezet politieapparaat hebben hier in het gebied. Aanrijdtijden van een uur, anderhalf uur is normaal. Dus zeggen mensen van, ja, dan zullen we toch zelf wat moeten, want we laten ons de boel ook niet afstelen. Goed, ik wil eventjes luisteren naar politiechef Sital Singh die dit zegt over de burgerwachten. Zie ik ook dat de samenleving zich begint te weren tegen dit vraagstuk door middel van burgerwachten. En dat is dan op zich wat mij betreft prima om de ogen en de oren te benutten van de samenleving. Maar dat doen we wel binnen de geldende rechtsregels. Ja, meneer Sital Singh die zegt hier eigenlijk eigen richting. Dat is niet oké. Okay. Het moet binnen de eigen rechtsregels. Bent u het met hem eens? Nee, daar ben ik helemaal met hem eens. Alleen, daar moet hij er wel bij zeggen dat wij er dan ook op moeten kunnen vertrouwen als er een 112-melding wordt gemaakt. Van, ik heb hier iemand om een huis lopen. Of we zien hier iemand die inbreekt in een auto. Dat de politie dan ook komt. Ja. En niet dat dat een uur tot anderhalf uur moet duren. Want dan krijg je die escalaties. Ja, dan neemt men het heft in eigen handen. Goed, zitten daar grenzen aan? Want ik heb ook foto's voorbij zien komen. Een foto die een tijdje geleden circuleerde. Dat iemand echt vastgebonden ligt met tie-rips op de grond. Hoe ver gaat dit? Ja, dat gaat te ver. Daar kan ik helder over zijn. Alleen, je moet ook in ogenschouw nemen in wat voor situatie is dan de inwoner die op dat moment iemand betrapt. Hoe agressief is die persoon? En wat moet je doen om hem dan veilig te stellen? Ja. En dat dit niet goed is, daar zijn we het allemaal over eens. En er is ook niemand hier die dat wil. Nou zijn er de afgelopen tijd meer incidenten. Lammert, wat zegt politiechef Sital Singh en de hoofdofficier hierover? Ja, ze zijn allebei eigenlijk heel eerlijk en duidelijk over. Ze kunnen niet voor de burgers doen wat ze eigenlijk willen. Het pijnlijke is dat het politiewerk waar we voor staan, dat we daar onvoldoende aan toekomen. En het laatste wat ik wil is tegenover mijn eigen samenleving komen te staan. Dat is de grootste angst die we hebben. Dat is eigenlijk ook het betonrot van onze rechtsstaat. Als dit soort dingen gebeuren en als men het idee heeft dat de overheid niet meer staat voor die burgers. Dus ik vind ook dat het Rijk, het land, hier ook zijn verantwoordelijkheid in moet pakken. En Noord-Nederland en in het bijzonder Ter Apel en Westerwolde niet in de steek moeten laten. Ik voel me voor dat er een appel op me gedaan wordt voortdurend om daar iets mee te doen, om daar iets tegen te doen. En als dat dan niet lukt, dan geeft me dat ook een gevoel van in de steek laten. Ja, meneer Katoen, ze hebben het allebei over in de steek laten. Wat denkt u als u die woorden hoort? Daar kan ik me helemaal in vinden. Wij voelen ons in de steek gelaten door politie. En dan niet door de politieagenten zelf. Want die doen hun uiterste best om toch hulp te verlenen. Maar door die enorme krapte en dat ze niet op tijd kunnen zijn. Ja, en daardoor ontstaat er dus ook zo'n sfeer van we moeten het zelf doen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook doorslaan. Ja, en dat is ook mijn angst. En ik waarschuw daar al meer dan een jaar voor, denk ik nou ongeveer. En er wordt van alle kanten wat eraan getrokken om toch meer politiecapaciteit te krijgen hier in dit gebied. Eventueel met de ondersteuning van Koninklijke Marechaussee. Alleen die boodschap die dringt bij de beleidsmakers klaarblijkelijk nog niet door. Ja. Want het blijft erbij. Nou ja, als we het over de beleidsmakers hebben, Sital Singh is redelijk mild over de rol van staatssecretaris Van den Burg. Ik denk dat hij echt ontzettend zijn best gedaan heeft. Hè. In de momenten dat wij contact hebben gehad met de staatssecretaris, hebben we gemerkt wat zijn betrokkenheid geweest is, wat zijn inzet geweest is, maar hoe groot zijn invloed is en hoe groot het bereik is om dit voor elkaar te krijgen, ja, dat is voor mij een groot vraagteken. Ja, meneer Katoen, ik hoorde u net zeggen, ik ben bang dat het misgaat. Waar bent u bang voor? Nou, waar ik echt bang voor ben, dat er doden gevallen. En dat is niet overtrokken. De AZC'ers die hier lopen, vele malen lopen die met messen. Daar krijg je een reactie op. Dat iemand die erop afgaat, die zegt van ja, dan kan ik ook niet onbewapend zijn. En dan zit je wel in een heel gevaarlijke spiraal. Ja, dat mensen beide bewapend de straat op gaan. Ja, daar ben ik echt bang voor. En daar zijn de inwoners hier ook bang voor. Ja. Nu spreidingswet, die ervoor moet zorgen dat ook andere gemeenten meer asielzoekers gaan opvangen. Dus buiten de politie die hier een rol zou kunnen spelen. Daarover moet nog gestemd worden in de Eerste Kamer. Want dat zou verlichting bieden voor Ter Apel. U schreef leden van die Eerste Kamer een brief. Wat wilt u hen nog meegeven? Wat ik hen echt wil meegeven is om die spreidingswet goed te keuren. En ook uit te laten voeren en op korte termijn. Zeg van het water staat hier iedereen tot aan de lippen zo langzamerhand. En voordat dit wel misgaat, zal er toch een oplossing moeten komen voor het AZC en Ter Apel. En dan met name met die, voor die groep jonge veilige landers die hier waarschijnlijk alleen maar komen om, om rotzooi te trappen. Ik weet eigenlijk allemaal niet wat ze willen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze hier zijn om asiel aan te vragen. Want dan gedraag je je niet zo als wat ze nou doen. Nee. Laten we hopen dat er verlichting komt. In ieder geval voor Ter Apel en ook voor de asielzoekers zelf. En dat dit opgelost wordt. Wim Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdingen. Vanavond zie je meer over dit onderwerp in 1 Vandaag op NPO 1. Dank u wel, meneer Katoen. Dan zometeen. Het tekort aan woningen, zoals die voor ouderen, is een belangrijk thema deze verkiezing. Onze verslaggever is in Groningen om te kijken wat mensen zelf doen om een goed tehuis te vinden voor de oude dag. Maar eerst verkeer, Helene de Geest. Het is al behoorlijk druk, vooral door ongelukken in Zuid-Holland onder andere. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heeft het verkeer nu de meeste vertraging. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld Giessendam bijna een uur. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. 1 Vandaag. Ja, een Avro-icoon is niet meer, Lammert. Nee, vandaag bereikt ons het nieuws dat presentator en oud-collega Karel van der Graaf op 72-jarige leeftijd is overleden. Hij presenteerde 38 jaar lang programma's voor de Avro, waaronder niet alleen Netwerk en 1 Vandaag, maar ook Wie is de Mol en zijn eigen talkshow Karel. Maar hij begon ooit in de jaren 70 bij onze omroep als radio-dj. Goedemiddag allemaal, welkom bij Hits voor de Kids. Gelijk bekend een programma met geweldige hits voor alle kids van Nederland. 1976, een jaar lang Avro Radio. Hier is een kijkje in de keuken. Iedere dinsdag en donderdagmiddag een heel nieuw totaalprogramma. Een programma om naar te luisteren en om aan mee te doen. Zoals in de ruilbeurs. Parkieten, plusje, papegaaien, oude petroleumstelletjes. U ruilt alles wat u wilt met de rest van Nederland. NOS Radio, Hilversum 1. Dit is Met het oog op morgen. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Karel van der Graaf. Goedenavond. Met alle welgemeende respect voor de stakers van vandaag, de dinsdagploeg van Met het oog op morgen medewerkers heeft gemeend de stakingsoproep naast zich neer te leggen. Ja, in 1981 kreeg Karel van der Graaf de zilveren reismicrofoon voor zijn radiowerk. Maar goed, zoals dat gaat, volgde na de radio al snel de televisie. Karel was een markante man, niet altijd makkelijk om mee te werken, omdat hij alles perfect wilde hebben. Alles moest echt kloppen, hij wilde controle. Desondanks is het bekendste fragment dat mensen zich misschien nog zullen herinneren nu juist het moment dat hij die controle kwijtraakte. In zijn talkshow brak in 1984 een gevecht uit tussen een gast uit het publiek en een gast aan tafel, waarbij zelfs schoten werden gelost. Je hebt grootspraak. Maar wees je dat je nu trap? Ja, je lijkt kom. Nee, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren. Ja, ja. 10 bekende Nederlanders, 5 vrouwen, 5 mannen. Ze reizen naar Argentinië voor het avontuur van hun leven. Ze zullen moeten samenwerken om allerlei opdrachten uit te voeren en om geld te verdienen voor de pot. Maar 1 van de 10 is een bedrieger. 1 van de 10 is er alles aan gelegen om die opdrachten te saboteren. 1 van de 10 is een mol. Tot slot nog een persoonlijk bericht. Dit was de laatste keer dat ik voor de Avro heb gepresenteerd. Op de kop af 38 jaar heb ik in studiootjes als deze gezeten, gesprekken gevoerd en u het nieuws gebracht. Een geweldig voorrecht om te mogen doen. Maar het kon alleen omdat u bleef kijken. Zonder kijker bestaat de presentator niet. En daarom zeggen wij ook zo vaak: bedankt voor uw aandacht. Goedenavond. Ja, dat was zijn laatste uitzending van 1 Vandaag in 2007. Karel van der Graaf was al een tijd ziek. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en hij overleed gisteravond thuis in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. Nog een precies een week te gaan, dan is het zover. Dan kunnen we naar de stembus. Een belangrijk thema in deze verkiezingscampagne is het woningtekort. Ook voor ouderen zijn er te weinig geschikte woningen beschikbaar. Nou, overal in Nederland ontstaan initiatieven om op nieuwe manieren wonen voor ouderen, om dat waar te maken, om dat te realiseren. Zoals de stichting Zo Willen Wij Wonen in de provincie Groningen. Onze verslaggever Joris Kreugel sprak met Caroline Kouwmans en Wouter van der Kolk van deze stichting. Maar eerst gaat hij de straat op om te vragen of ouderen nadenken over hoe ze in de toekomst willen wonen. Wonen en ouderen, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, ik denk dat er inderdaad veel meer gebouwd moet worden voor ouderen. En dan ook veel meer in communities eigenlijk, om samen in kleine hofjes te wonen. Eigenlijk weer een beetje net als vroeger. Dat mensen elkaar kunnen helpen en niet eenzaam zijn. En dat ze inderdaad hun huizen kunnen verkopen en zo ruimte kunnen maken voor de jongere generatie. Denkt u er zelf ook over? Ne? Wij waren er wel over aan het nadenken en we stonden al langer ingeschreven bij een woningcoöperatie. En wij wonen nu echt in een kleine huis. Ja, dus de kopzorgen van je eigen woning niet. En nu zit een jong gezin woont in ons huis. Gaat u straks stemmen? Ja. En waar let u dan op? Ik let dus op dit soort dingen. Ik let op de zorg. Ik vind dat daar te weinig aandacht voor is. Ouderen en wonen, denkt u daar ook over na? Over uw toekomst, hoe gaat u straks wonen? Ja, daar hebben we heel veel over nagedacht. En wij verhuizen nu van een erg leuk huis in de provincie. Maar dat is ons te bewerkelijk en te moeilijk. En de kinderen wonen in Amsterdam, dus we gaan terug naar Amsterdam. Wij gaan huren. Het is een complex voor appartementen waar veel ouderen wonen. Maar ook jongeren, dus dat is door elkaar. En je hebt daar makkelijk voorzieningen elkaar te ontmoeten. En de wijkverpleging zit onder in het gebouw. Was het makkelijk ook om dit te organiseren? Nee, we hebben heel veel geluk gehad. Het is ons in de schoot gevallen. De verkiezingen komen eraan. Vindt u dat hier ook genoeg aandacht voor is, voor de groep? Er is er weinig aan gedaan. Er wordt er weinig aan gedaan. Ik vind die bejaardentehuizen wel een gemis, hè? Mijn grootouders zaten in een heel aangenaam bejaardentehuis. Ja. Niks mis mee. Gaat u zo stemmen? Ik stem altijd Partij van de Arbeid, maar ik vind Timmermans niet helemaal. Dus misschien wordt het wel D66. En wat vindt u belangrijk? Ik vind belangrijk dat de personen van politici, dat die zich een beetje gedragen. Zo willen wij wonen. Caroline Kouwmans en Wouter van der Kolk. Het gaat om ouderen en wonen. Ja, nee, het gaat dit keer echt om ouderen. Omdat ouderen eigenlijk heel erg graag ergens anders zouden willen wonen. En dat die er eigenlijk onvoldoende zijn. En ik ben 10 jaar geleden begonnen met concept voor ouderen waar ze zelfstandig oud kunnen worden. Dat is het Brokanthuis. En die wordt op dit moment gebouwd in Hengelo. Wat is een brokanthuis? Ja, brokant is eigenlijk een huis waar 30 ouderen bij elkaar kunnen wonen. Waar ze zelfstandig kunnen zijn, elkaar kunnen helpen. Maar ook worden ondersteund waar dat nodig is. En als ze hulp nodig hebben, dan is die gewoon aanwezig. Want het is niet voor ouderen met een verpleeghuisindicatie. Maar juist voor ouderen waarvoor hun huis te groot is. Die zich eenzaam voelen. En die ja, eigenlijk wel wat steun willen hebben. En graag samen met ouderen ergens willen wonen. En daar is gewoon heel weinig voor beschikbaar. Dat heeft de politiek in de afgelopen jaren laten liggen. Ja, ik ben misschien wel een van de weinigen die het niet zo heel verkeerd vond dat de verzorgingshuizen werden gesloten. En wat ik eigenlijk wel kwalijk vind is dat de overheid onvoldoende heeft geregeld dat er dan ook nieuwe vormen ontstaan. Wouter van der Kolk, we zitten hier in Groningen. Jij bent in Hengelo bezig, maar jij bent in Groningen hiermee bezig. Dat klopt. We zien met name op dit moment bij ons dat dat speelt in een aantal kleinere dorpen. Waar men zowel ziet dat er geen plek is voor starters. Dus echt jongeren die eigenlijk in het dorp willen blijven. Maar eigenlijk het ouderlijk huis willen verlaten, maar waarvoor geen geschikte woning is. Als ook ouderen die steeds ouder worden, langer thuis wonen en waarvoor op een gegeven moment misschien wel de tuin wat te groot wordt, het huis ook te groot wordt, het onderhoud een zware last wordt om uit te voeren. En die zoeken ook naar alternatieven, maar wel vaak in hun eigen woonomgeving. En wat je daardoor ziet is dat er ook veel initiatieven inderdaad ontstaan op dorpsniveau die zich richten op echt nieuwe woonvormen voor zowel jonger als ouder, om daar langer te kunnen blijven wonen in de eigen dorpsomgeving. En eigenlijk zie je allerlei bewonersinitiatieven die zeggen van nou, wij willen de ontwikkelingen niet afwachten. We pakken het heft in eigen hand. En we willen gewoon onze eigen woontoekomst willen we grip ophouden en willen we realiseren. Nou, dan zie je op heel veel verschillende plekken in de provincie Groningen zie je daar initiatieven voor ontstaan. En dan merk je toch dat het wel heel erg zinvol is om elkaar op te zoeken en daarin samen te werken met elkaar, van elkaar te leren. Want het zijn taaie processen. Nou ja, die 10 jaren die Caroline net al even bijna tussen neus en lippen door noemde, is heel gebruikelijk. Maar als het dan echt gaat over je eigen initiatief, je bent een bewonersgroep die een nieuwe woonvorm wil starten, dan is dat een hele lange periode waarin heel veel gebeurt onderweg. En dat is grote frustratie van bewonersinitiatieven. Dus door elkaar op te zoeken hopen we dat te kunnen versnellen. Nou, ik denk dat het meest belangrijke is dat de woonvormen die wij helpen te realiseren van de mensen zelf zijn. En dat de mensen zelf veel meer kunnen bepalen hoe het daaraan toe gaat. En ik denk dat ouderen van deze tijd dat ook niet meer accepteren. En daarin worden ondersteund. En dat is echt een heel groot verschil. verschil met de vroegere verzorgingshuizen. Dus het is toegankelijk voor iedereen? Nou, wat je natuurlijk ziet is, toen de verzorgingshuizen bestonden, toen betaalde de overheid in feite voor het verblijf en die ondersteuning van die ouderen. Nou, daar is de overheid mee opgehouden, maar die kosten die zijn er nog wel. Dus het is echt een enorme uitdaging om huisvesting te realiseren waar ouderen willen wonen en ze ook die ondersteuning te kunnen bieden. En je ziet dus ook dat ouderen daar over het algemeen zelf meer een bijdrage aan moeten leveren. En dat is iets wat ouderen ook niet zo gewend zijn. Vroeger werd er natuurlijk veel meer voor hun gezorgd. Over wat voor bedragen heb je? Ja, dat is natuurlijk heel afhankelijk van de woonvorm die wordt ontwikkeld. Het is afhankelijk van waar die staat, welke ondersteuning er is. Kijk, als je het hebt over een huisvesting onder de huursubsidiegrens, zit het natuurlijk onder de €700. In een brokanthuis ligt die hoger. In een brokanthuis betaal je €1000 voor de huur per maand. Binnenkort verkiezingen, komt dit aan de orde? Zie je dit terug bij de partijen waar jullie nu mee bezig zijn? Ik vind dat toch wel erg weinig aandacht nog voor is. Een terugtrekkende overheid hebben we mee te maken, al jarenlang. En wat je eigenlijk ziet is op het moment dat die bewoners dat dus willen, dat ze eigenlijk onvoldoende ondersteuning vinden en dus onvoldoende gefaciliteerd worden vanuit lokale, maar ook vanuit landelijke overheid en andere instituten, om daadwerkelijk hun plannen te kunnen realiseren. En daar zou ik wel echt een pleidooi voor willen houden, om dat nadrukkelijke onderdeel te maken van de verkiezingsprogramma's en straks ook natuurlijk van de uitwerking van een nieuw te vormen kabinet en alles wat daarbij hoort. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel uit Groningen. Al jaren roepen politieke partijen dat huisartsen te veel taken krijgen. Maar komen ze nu in hun verkiezingsprogramma's eindelijk met echte oplossingen? Dat hoor je zo. Eerste nieuws. NPO Radio 1. Krijg je van Sydney Dijkers. Het aantal natuurbranden is dit jaar met ongeveer de helft afgenomen vergeleken met vorig jaar. Toen waren het er in totaal 918. In dit jaar waren het er zo'n 450. Er waren vooral veel branden in de natuur in mei en juni. Maar doordat de zomer erg nat was, kwam het totale aantal uiteindelijk minder lager uit vergeleken met een jaar geleden. Blijvende ongemakken na een prostaatoperatie kunnen van ziekenhuis tot ziekenhuis flink verschillen, blijkt uit onderzoek van het LUMC in Leiden. Prostaatkanker is bij mannen vaak goed te behandelen, maar de kans dat een patiënt daarna blijvende schade ondervindt, zoals urineverlies, verschilt per ziekenhuis. Die gegevens zijn voor patiënten nu niet openbaar. Buitenlandse Zaken doet aangifte van het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers. NRC citeerde deze week uit een niet openbare informatie van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. En eerder publiceerde NRC ook vertrouwelijke informatie over levering van F-35 onderdelen aan Israël. Lekken van dit soort informatie kan mensen in gevaar brengen, zegt het ministerie. En in de gemeente Noordoostpolder in Flevoland zijn stempassen verkeerd bezorgd. Volgens de gemeente komt dat door een fout bij de drukker. Gisteren kregen bewoners een brief met uitleg wat er mis is gegaan en hoe ze een nieuwe stempas aan konden vragen als ze er geen hebben gekregen. En inmiddels hebben zo'n 400 mensen zich bij de gemeente gemeld. Dan het weer krijg je van Peter Kuipers-Munneke. Er was vanmiddag flink wat zon tussen de buien door. Maar in het noorden viel die zon toch wat tegen. Daar zijn de buien op dit moment ook nog het talrijkst. Nou, vanavond en vannacht hebben we vooral ook in het noorden van het land aanhoudend wat buien. In het zuiden wordt het droog. Er klaart het vannacht ook op en dan daalt de temperatuur naar zo'n 4 tot 6 graden. Morgen dan hebben we in het zuiden van het land bewolkt weer met wat regen. Het wordt dan een graad of 8. In het midden is het vrij bewolkt weer, maar wel droog. En in het noorden van het land hebben we dan ook droog weer met af en toe wat zon. En daar wordt het ook het zachtst. De temperatuur ligt daar op zo'n 10 graden. Er staat morgen ook maar heel weinig wind en die draait van het westen naar het oosten toe. Vrijdag, dat is misschien wel de beste dag van de komende periode voor zover we vooruit kunnen kijken, wij als weermannen. Want het ziet er heel aardig uit, blijft droog en de zon schijnt ook. Het wordt dan een graad of 9. Zaterdag is dan een bewolkte dag met regen en het wordt ook bepaald niet warm. 1 graad 's ochtends en 7 graden in de middag. Dus dat is kil, grijs en regenachtig. Schaatsen kunnen het bijna uit het vet. Nou, je gaat het haast denken. Kon je maar schaatsen op regen, dan zaten we nu goed. Zondag wordt dan weer een hele zachte dag met af en toe wat zon ook daarbij. Het wordt dan 13 graden. En dan in de nieuwe week houden we toch een beetje die afwisseling van af en toe een zonnetje. Maar zeker ook buien, die zijn voorlopig niet uit de weerkaarten weg te denken. Dankjewel, Peter. Dan krijg je verkeer van Helene Geest. Het is inmiddels behoorlijk druk geworden. Bijna 500 kilometer file staat er alweer. Het zijn vooral ongelukken die heel veel vertraging veroorzaken. Onder andere eentje op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. De weg is daar dicht. Je kunt het beste richting Rotterdam via de A13 rijden. Vanaf Hoogmade heeft het verkeer nu 3 kwartier vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikje de Ambacht en Hardingsveld-Giessendam ook een half uur extra reistijd door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Door de problemen op de A4 is het extra druk geworden op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Vanaf Oegstgeest ook ruim 20 minuten vertraging. En in het zuiden, daar staat de langste file op de A58 Eindhoven-Breda tussen Best en knooppunt de Baars. Hou rekening met een half uur extra reistijd door een ongeluk. Hila Noorzai. Eén vandaag. Het gaat er vaak over, de problemen in de huisartsenzorg. Volle praktijken, overwerkte huisartsen die in regels en administratie verzuipen. Huisvestings- en opvolgingsproblemen. Ze spelen in heel Nederland en de politiek die moet iets doen om de continuïteit van de huisartsenzorg veilig te stellen. Maar de vraag is, ja, wat dan? Waar hebben huisartsen echt iets aan en wat staat erover in de verkiezingsprogramma's? Ik praat erover met Aart Verdaas-Donk van de Landelijke Huisartsvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft de verkiezingsprogramma's er even bijgepakt. U heeft ze bekeken. Wat is uw eerste indruk over als het gaat om de huisartsenzorg? Nou, ik ben zowaar gematigd positief. Ik zie dat de politieke partijen goed geluisterd hebben naar wat wij te bedden hebben gebracht. En ik zie dat ze de aandacht voor de huisartsenzorg best wel in hun partijprogramma's hebben laten terugkomen. Dus u voelt zich wel serieus genomen als beroepsgroep? Ik voel mij op dit moment wel serieus genomen. En het is natuurlijk vervelend dat we altijd wat negatiever in het nieuws komen. Maar ik wil toch echt wel bepleiten dat we het mooiste beroep van de wereld hebben. Misschien zegt u dat ook wel, maar dat vind ik echt. Maar hoezo zou u persoonlijk dan negatief in het nieuws komen? Het gaat meer om de regeldruk, toch? Ja, het gaat om de regeldruk. En het vak wordt vaak als zwaar uitgedrukt. En we moeten zeggen dat de druk op de huisartsenzorg groot is. Maar we zien wel dat de politiek nu bezig is om die aandacht voor de huisartsenzorg een beetje te verschuiven. En dat we door bijvoorbeeld meer tijd voor de patiënt bijvoorbeeld positievere nieuws hebben voor de huisartsen. Ja, want wordt er ook gekeken bijvoorbeeld naar dat zorgakkoord? Ziet u daar nog dat er serieuze stappen in worden genomen? We zien dat we hebben als huisartsen wat later uiteraard afspraak gemaakt in het zorgakkoord, waarbij we meer tijd voor de patiënt hebben afgesproken voor in ieder geval de komende 2 jaar. We zien ook dat de politieke partijen zien dat ook voor lange termijn goed zou kunnen werken en dat dat ook geregeld moet gaan worden. Ja, en langer de tijd voor patiënten, waar moet ik dan aan denken? Het is nu volgens mij 10 minuten en dan wordt het 15 minuten, toch? Ja, dat is ongeveer 15 minuten. Er is uit heel veel onderzoek gebleken dat dat zowel goed is voor de patiënt als voor de mensen in de zorg. En dus ook voor de maatschappij, want het blijkt daardoor dat je minder onderzoek hoeft te doen en dat je ook minder mensen hoeft te verwijzen naar duurdere specialistische zorg. Ja, dus meer tijd aan de voorkant, dat scheelt uiteindelijk geld. Lammert, wat horen we van politici in deze campagne over de huisartsenzorg? Nou, die zijn eigenlijk best eensgezind erover. De druk op huisartsen moet omlaag. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, hoe ga je dat dan realiseren? Vanochtend was D66-lijsttrekker Rob Jetten te gast bij het Radio 1 Journaal en hij zei het volgende. Eigenlijk moeten we er vooral voor zorgen dat die huisarts dus minder op zijn bordje krijgt. We hebben in Nederland de laatste jaren gelukkig veel huisartsen opgeleid. We moeten er ook voor zorgen dat het hebben van zo'n eigen praktijk, dat dat weer aantrekkelijk wordt. We financieren nu heel erg op behandelingen. Dus dat betekent hoe meer je een patiënt ziet, hoe meer je ervoor betaald krijgt, in plaats van dat het gaat om wat heeft iemand nodig, hoe verbeter je ook die kwaliteit van leven. Dus wij moeten ook als politiek vertrouwen dat die professional doet waar die voor is opgeleid. En dan ook de ruimte geven om daar gewoon het gesprek in de wachtkamer te voeren en te doen wat nodig is. Ja, we hebben ook met Tweede Kamerleden gesproken die zorg in hun portefeuille hebben. Bijvoorbeeld Julian Bushoff van GroenLinks PvdA en Judith Thiele van de VVD. We zien natuurlijk breder in de samenleving en zeker in de zorg dat we te veel uitgaan van wantrouwen. En dat het heel goed zou zijn als we de zorgverleners meer vertrouwen geven. En dat betekent dus bijvoorbeeld heel concreet dat je zegt zo'n jaarverantwoording die eigenlijk niet heel effectief is voor kleine zorgaanbieders, dat je die schrapt ook voor huisartsenpraktijken. Omdat dat gewoon echt zorgt voor een stukje wantrouwen wat heel veel administratieve lasten met zich meebrengt. Ja, en dat moet je niet willen. Nou, voor een deel zijn die afspraken ook vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord. Hè. Dus dat is ook met de huisartsen, maar ook de verzekeraars, de ziekenhuizen enzovoort en de politiek afgesproken. Dus dat moeten we denk ik gewoon ook mee doorgaan. En het andere gewoon zorgen dat de financiering ook op orde is en blijft. Ja, kom ik weer bij u, meneer Verdaas-Donk. We hoorden GroenLinks PvdA zeggen dat het is een vertrouwenskwestie. Is er dan zoveel wantrouwen tegenover huisartsen? Nou, dat is van, ja, dat blijkt. Hè. De wet en regelgeving is er vaak op gericht om te controleren of wij wel het goede doen wat gezegd wordt. Die wet waar me die Bussel het over had, dat is ook eigenlijk een wet waarin het vertrouwen in de zorgverlener een beetje vertwijfeld wordt. Omdat het betwijfeld wordt of wij dat wel goed doen. Daar zijn we dus ook pertinent tegen. Ik ben blij dat er politieke geluiden zijn die dus ook zeggen dat dit het vertrouwen in de zorgverlener terug moet gaan komen. Ja. En dat moet natuurlijk nog wel even blijken. Hè. Dit is wat mooi dat ze dat in de partijprogramma zitten. Maar geen woorden maar daden, zeg ik altijd maar. Ja, maar wat wordt wantrouwd dan? Hoeveel u declareert en wie is dat dan? Is het de zorgverzekeraar? Is het de overheid? Nee, het is eigenlijk allesomvattend. Het is, je kan inderdaad zeggen dat het de overheid is, maar het zijn ook maatschappelijke organisaties zoals de Nederlandse Zorgautoriteiten, zorgverzekeraars en dus overheden. Het is eigenlijk iets collectiefs en het is een veelkoppig monster, bijvoorbeeld de administratieve last die wij opgelegd krijgen. Maar het bekendste voorbeeld nu is de wet de WTZA-wet. En wat is dat? Dat is een wet die, even kort gezegd, waar wij als zorgverleners moeten aantonen dat wij geen fraude plegen. Dat moet u aantonen, dat u geen fraude pleegt? Ja, terwijl wij allemaal een contract hebben met de zorgverzekeraars, zodat wij gecontroleerd worden door accountants, dat wij bijvoorbeeld ook geen PGB-zorg leveren. Dat is ook ingewikkeld. Maar daar blijkt wel uit dat het vertrouwen soms in de zorgverleners niet heel groot is. Oké, en stel we zouden zo'n jaarverantwoording schrappen, zou dat dan helpen? Dat zou zeker in de goede richting zijn. Dat zou het vertrouwen van de zorgverleners wel weer vergroten, denk ik. Ja, ja. Straks, hopelijk duurt het niet te lang, is er een nieuw kabinet. Wat is het eerste wat dit nieuwe kabinet voor de huisartsen moet doen als het aan u ligt? Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze garanderen dat de meer tijd voor de patiëntfinanciering ook gegarandeerd is voor de toekomst. Dat is dat lijkt mij een heel belangrijke stap waarom we als huisartsen weer verder kunnen. En dat ook jonge huisartsen het vertrouwen krijgen om straks ook bijvoorbeeld als praktijkhouder te gaan functioneren. We zien vaak op doordat we door administratieve lasten, maar ook de rondslomp die erom is gemaakt, zeg maar, om in hun praktijk te beginnen. Ja, nu gaan we uit van het positieve. We hopen dat er heel veel gaat gebeuren. Maar wat als er niets gebeurt en als het dan alleen maar bij mooie woorden blijft in een verkiezingsprogramma, wat dan? Ja, dan ben ik toch bang dat er wat schuren komen in de huisartsenzorg. En ik denk dat de huisartsenzorg wel echt essentieel is voor de zorg in Nederland. Dus ik hoop maar van harte dat de beloftes die men doet, dat men die ook nakomt. Dat hoop ik ook. Aart Verdaas-Donk van de Landelijke Huisartsenvereniging. Dank u wel. Feit of fictie? En dan gaan we het hebben over dat sexy onderwerp, Lambert. Ja, heerlijk. Gaan daar we zijn we lekker dan voor zitten. Pensioenen als verkiezingsthema, daar gaan we. Ja, want vandaag staat in het Financieel Dagblad dat pensioenen ineens een thema is in de campagne, met Pieter Omtzigt van NSC als aanjager. De schrijvers van het stuk, Martine Wolszak en Puxie, die stellen: pensioen is, anders dan de AOW, zelden een thema tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Oké, dus het is nooit een verkiezingsthema bij Tweede Kamerverkiezingen, pensioen. Nee, dat zijn we dus even uitgezocht. Zoeken allereerst bij Simon Otjes, politicoloog en universitair docent Nederlandse politiek aan de Universiteit Leiden. Hij legt uit dat Omtzigt de wet toekomstpensioenen op een aantal punten wil aanpassen. Ik denk dat Omtzigt in de eerste plaats typisch Pieter Omtzigt is, namelijk heel precies op de details, wat betekent dit, wat houdt deze wet in. Ik denk dat het verhaal complexer wordt, omdat Omtzigt natuurlijk niet gisteren geboren is, maar dat hij ook in de Kamer zat toen deze pensioenhervormingen besproken werden. En als ik me goed herinner, pensioenwoordvoerder was toen hij namens het CDA deze wetten behandelde. En volgens mij was hij op dat moment voorstander van deze hervorming. Ja, Bastiaan Starink, bijzonder hoogleraar pensioenen en belasting aan Tilburg University, merkt dat dat voor ongeloof binnen de pensioensector zorgt. Ik merk het in de pensioensector wel degelijk, dat dat nu toch weer een onderwerp van discussie is. Kijk, we hebben natuurlijk 15 jaar gediscussieerd met elkaar en onderhandeld over dat nieuwe pensioenstelsel. Uiteindelijk heeft dat tot een nieuwe wet geleid, de wet toekomst pensioenen per 30 mei. En iedereen in de sector is keihard aan het werk om, daar hebben we een paar jaar de tijd voor om dat nieuwe stelsel in te voeren. Kijk, en de plannen van Omtzigt zouden daar wel, mochten die doorgang vinden, hè, dan zou dat echt wel een disruptie veroorzaken. Oké, goed, een disruptie. De sector denkt dat het zijn ervan, maar dit is niet per se een graadmeter over wat de gemiddelde Nederlander meekrijgt over pensioenen in verkiezingsdebatten, toch? Nee, absoluut niet. En daarom hebben we niemand minder dan Charlotte Nijs van ons eigen opiniepanel gevraagd hoe dat dan precies zit. Zij heeft namelijk in juni, na invoering van die pensioenwet, verschillende leeftijdsgroepen gevraagd of zij zich zorgen maken over hun pensioen. Niet heel verrassend zie je verschil tussen jongeren en ouderen. Toen de pensioenwet in juni werd ingevoerd, zijn van de jonge generatie 43% zich zorgen te maken hoe hun pensioen eruit komt te zien. Tegenover 63% van de 55-plussers. Deze groep was het meest bezorgd over hun potje voor de oude dag. Leeft pensioen echt wel, toch, mensen? Ja, en binnen de politiek de afgelopen jaren ook, legt Otjes uit. Ik denk dat de afgelopen 20 jaar pensioen eigenlijk voortdurend heel erg hoog op de politieke agenda hebben gestaan. Zeker voor politieke partijen. Dat betrof natuurlijk zeker de discussie over het verhogen van de AOW-leeftijd. Dat is begonnen onder het vierde kabinet Balkenende. Die hebben daar toen ideeën over ontwikkeld, neergelegd bij sociale partners. En toen is het eigenlijk best lang gegaan over de discussie, gaan we de AOW-leeftijd verhogen? Wat betekent dat voor allerlei groepen die eronder zouden vallen? Met welke snelheid gaan we dat doen? En zeker tussen 2008 en 2012 was het een enorm politiek thema. Maar ook in de jaren daar weer voor, vertelt politicoloog Roderick Rekker van de Radboud Universiteit. In 2004 wilde het kabinet Balkenende het FUT en de prepensioen afschaffen. En ja, toen heeft het hele museumplein volgestaan. En twee jaar later hebben we een voor Nederlandse begrippen heel erg linkse verkiezingsuitslag gezien. Dat bijvoorbeeld 25 zetels voor de SP, die toen ook heel erg op dat thema campagne heeft gevoerd. Oké, terug naar het begin. Pensioen is zelden een verkiezingsthema bij Tweede Kamerverkiezingen. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat Pieter Omtzigt druk bezig is met pensioenen, maar het komt dus niet helemaal uit de lucht vallen. De afgelopen jaren werd er namelijk al gediscussieerd over dat nieuwe pensioenstelsel. Dus de keuze voor het woordje zelden van het FD is dan wel wat apart. Maar we hebben geen compleet overzicht van alle verkiezingsthema's. Heel veel meer van jaren terug. En omdat we altijd heel streng zijn naar anderen, moeten we dat nu ook naar onszelf zijn. Dus ja, voor nu is het toch een voorzichtige feit. Staat genoteerd. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Helene Geest. Het is behoorlijk druk. Meer dan 500 kilometer file staat er. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en knooppunt Ypenburg ongeveer een uur extra reistijd. Komt door bergingswerkzaamheden, is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ypenburg en daardoor is de weg voorlopig dicht. Je kunt beter de A13 richting Rotterdam nemen. Het gaat ons de komende jaren heel veel geld kosten. Miljarden om precies te zijn. Het onderhoud en de renovatie van bruggen, viaducten, tunnels. Kortom onze infrastructuur. En die kosten lopen de komende jaren alleen maar op. Dat blijkt uit een prognose van TNO. En we praten erover verder met Peter Rasker, directeur gebouwde omgeving van de TNO. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed u te horen. Ik had het net al over heel veel geld, miljarden. Waarom moet dat geld nu uitgegeven worden? Nou, dat komt omdat we eigenlijk een groot deel van deze infrastructuur is verouderd. En is wat ze noemen aan het einde van de verwachte levensduur. En dat is eigenlijk de levensduur van een brug of een viaduct die je kan verwachten, gegeven de technische en constructieve eisen. En ja, als het daar niet aan voldoet, dan moet je vervangen, renoveren of versterken. En kortom, dat zien we als de vernieuwingsopgave. En waarom is die nou nu juist nu? Nou, heel veel is gebouwd net na de Tweede Wereldoorlog, met een piek in de jaren 60 en 70. Nou, en als je dan weet dat een levensduur gemiddeld genomen zo'n 60 tot 80 jaar is, dan kan je op je klompen aanvoelen dat in de komende decennia dus die opgave eraan zit te komen. Ja, vandaar dat die nu zo urgent is. Maar ik mag toch ook wel hopen dat er ondertussen wel wat is gebeurd? Ja, natuurlijk. Er wordt natuurlijk heel veel onderhouden. Maar desondanks gaan we toch die vernieuwingsopgave krijgen. En daar moeten we ook ons op voor sorteren. En wat wij hebben gedaan, is die kosten daarvoor opnieuw ingeschat. Ja, want je zou denken dat je weet al dat dat over zoveel jaar dan moet worden vernieuwd. Dat daar veel langer geleden ook al dan over is nagedacht. Of is dat niet het geval? Ja, zeker wel. Daar hebben wij ook zelf over nagedacht. Dus in 2021 hebben we al een eerste prognoserapport gemaakt. En het is ook zeker zo dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de landelijke beheerders, hè, zoals Rijkswaterstaat, ook echt wel bezig is met deze vernieuwingsopgave. Desondanks, we hebben dit keer weer wat preciezer kunnen doen. Dus we hadden meer data, dus meer gegevens over alle bruggen, viaducten en alle andere infrastructuur die we tot onze beschikking hebben. En daaruit constateren we toch dat die opgave wel wat groter is dan verwacht. En we zien ook dat die opgave heel groot is bij gemeenten. Ja, en wat als we dat nu allemaal niet doen? U zegt 60 tot 80 jaar, misschien hebben we nog wel even. Wat als we nou lekker wachten met dat renoveren? Ja, dan schuif je een probleem voor je uit. En dat doen we natuurlijk vaker in Nederland, waarschijnlijk. Maar je kan je voorstellen, de opgave is al zo groot. Hè. We verdubbelen in dit decennium. En dan verdubbelt het zich nog eens tot ongeveer 2080 tot 4 miljard euro. Het is nu al een hele grote opgave om aan te pakken. En niet alleen in termen van kosten, maar ook in termen van bouwcapaciteit van de bouwers of van de ingenieursbureaus of van de technische afdelingen van de overheden en de beheerders. Het is nu al alle zeilen bijzetten om te zorgen dat wat er nu voor ons ligt te kunnen doen. En dan kunnen we het nog bij wijze van spreken uitspreiden over 80 jaar. Stel je voor dat je dat helemaal voor je uitschuift, ja, dan ben je A te laat en B, dan ga je wel een hele korte tijd wel heel veel moeten doen. En dat ga je niet redden. Gewoon. En dan lopen we misschien wel helemaal vast. Ja. Lammert, ik wil eventjes naar jou. Zijn er gevallen geweest waarin dat onderhoud dus te laat kwam? Ja, neem de Merwedebrug bij de A27 bij Gorkum. Bij een controle werd ontdekt dat de hangkabels aan het roesten zijn. Ook werden lekkages aangetroffen in de hoofddraagconstructie van de brug. Onderhoud was dus echt snel nodig op dat moment. En in Zoetermeer ging het eind vorig jaar bijna mis. De Nelson Mandela-brug over de A12 moest toen op stel en sprong dicht. Je ziet hier de oplegnokken van de prefab betonnen brugliggers. Daar zijn scheuren in geconstateerd. En als die bezwijken, dan kan de brug in zijn geheel naar beneden storten. Ja, 3 van de 4 brugliggers hadden dus scheuren. Een heel groot risico. Een spoedreparatie volgde. En na 55 dagen afsluiting ging de brug eind januari van dit jaar weer open. Ja, meneer Rasker, kom ik weer bij u. Ziet u dit vaker, dat het echt tot het uiterste komt voordat er wordt ingegrepen? Nou ja, de ene kant kunnen we wel geruststellen. Het is niet zo dat de boel zo zwaar op instorten staat dat we nu grote veiligheidsrisico's hebben. Maar ja, we hebben natuurlijk ook geconstateerd in ons eigen rapport dat we niet over de hele infrastructuur het volledige overzicht hebben. Dus dat betekent wel risico's zoals dit op een gedeeltelijke afsluiting. Of dat je toch iets tegenkomt wat je niet had verwacht. Dus dit soort verstoringen, zeker als je de opgave niet gaat aanpakken, die komen wel voor en die kunnen vaker voorkomen. U zegt, we hebben hier niet allemaal zicht op. En dat komt dus omdat niet alle gemeenten weten hoe oud iets is, begreep ik. Dat is onder andere inderdaad geconstateerd. Ja. Dus er zijn heel veel gemeenten, een groot aantal gemeenten hier mee bezig. Maar echt goede prognoses. En we hadden er eigenlijk een klein aantal van de grote aantal gemeentes die er zijn. En goede prognoses waarin goed staat de bouwjaren, de levensduren, wat je precies allemaal beheert. Ja, dat is toch wel moeilijk om overzicht van te krijgen. En dat zie je ook terug. Ja, dus misschien nog wat verrassingen die er aankomen. Het gaat in ieder geval in totaal miljarden kosten. Ik zie dus dat die kosten ook alleen maar oplopen. 3,7 miljard aan het eind van deze eeuw. Heel wat geld. Waarom kost het zoveel geld ook aan het eind? Je zou toch op een gegeven moment wel verwachten dat het misschien minder wordt? Of is dat naïef van mij? Nou, dat heeft toch ook met die levensduren te maken. En sommige objecten, dus bruggen of viaducten, die komen eigenlijk dan pas aan de beurt. Dus die heb je dan. En wie gaat dat dan betalen? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Die heb ik niet onderzocht. Maar ja, je kan je voorstellen dat we daar allemaal voor aan de lat staan natuurlijk in Nederland. Maar betekent dat dan hogere belastingen? Want dit moet uiteindelijk volgens mij 55% is in beheer van gemeente of een groter zelfs. Waar moet dat geld vandaan komen? Is dat hogere belastingen dan? Ik heb alleen de kosten doorgerekend. Dus ja, ik leg alleen bij wijze van spreken de rekening neer die er gaat komen. En hoe dat betaald moet worden, dat heb ik niet onderzocht. Maar het is wel een groot gevaar natuurlijk, want 80% van alle infrastructuur valt onder beheer van gemeenten. En die gemeenten die hebben al heel weinig geld. Die kunnen bijvoorbeeld de jeugdzorg niet meer goed betalen. Dan is er een kans dat zij dat onderhoud maar uit gaan stellen. Die kans is er inderdaad. En het is natuurlijk ook heel moeilijk voor gemeenten om zulke grote bedragen, want het gaat soms om miljoenen natuurlijk voor op gemeenteniveau, te reserveren voor zo'n lange termijn. En toch is dat wel wat er moet gebeuren ergens. Want ja, links of rechtsom, die opgave gaat komen. En als wij onze infrastructuur willen gebruiken zoals we nu gebruiken, ja, dan moet je toch iets aan die opgave doen. Ja, want waarom staat het niet op het prioriteitenlijstje van de gemeente? Want dat wordt eigenlijk wel, u zegt, we moeten het niet voor ons uitschuiven, maar dat gebeurt natuurlijk wel de afgelopen jaren. Nou, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker. Heb ik ook niet onderzocht waarom het niet op de prioriteit staat. Maar je kan je voorstellen, ja, zoiets als infrastructuur, dat heb je gewoon en dan ben je aan gewend. En dan ben je niet eens van bewust dat dat ook een einde levensduur kan hebben. En dat dat dan ook om die reden aangepakt moet gaan worden. Dus ja, dat kan meespelen. Dus de bewustwording dat dit een vraagstuk is, ook voor jouw gemeente, maar het geldt ook voor provincies en nou, de landelijke overheden, Rijkswaterstaat is daar al behoorlijk mee bezig. Ja, dat dit op je prioriteitenlijst moet staan, die bewustwording is gewoon heel erg belangrijk. Ja, een stukje bewustwording dus. Nou, daar is dit onderdeel van. Peter Rasker van TNO, dank u wel voor uw tijd. Dan zijn we bijna aan het eind van één vandaag. Maar niet, Lammert, heb jij hem al geprobeerd? Wat heb ik jij heb voor hem ons? Nog nooit opgehad, maar hij bestaat dus wel de krompoes. Een kruising tussen de croissant en de tompoes. Verovert echt het land, maar de zelfverklaarde bedenker ervan, Ulrika Menig, eigenaar van het Utrechtse Bammetje Bakery, sleept navolgers nu voor de rechter, schrijft de Telegraaf. Want ze hebben weer dat gebakbroodje tijdens de coronalockdown in 2020 te hebben bedacht. Ze deponeerden ook de merknaam en het product en kondigt nu aan iedereen die het kopieert te zullen aanklagen. Verschillende bakkers hebben inmiddels al een brief van haar advocaat gekregen. Maar ja, er is weer een bakker in Beeleskerken die het product al 30 jaar zegt te verkopen. Dus wie gelijk heeft, die mag het zeggen. De issue van de krompoes. Dit was één vandaag. Zometeen op Fleur Wallenboog, een Burg met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO. Dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Vanavond met ChristenUnie-lijsttrekker Mirjam Bikker. Waar het deze verkiezingen om gaat, is iets heel anders. Wat is het goede? Wat is het goede voor onze kinderen? Maar wat is de ChristenUnie van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen nu al via de NPO Radio 1-app of kom naar de live-uitzending in Café de Troubadour in Hardenberg. Vanavond vanaf 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De Big Data-specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed.